حیض کے ذریعے بالغ ہوئی اور کسی نماز کے وقت میں بالغ ہوئی تو وہ نماز کب ادا کرے گی؟ حیض کی مدت کم سے کم تین دن تین راتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں. حیض کے دوران جو نمازیں آتی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں, مگر روزے جو آتے ہیں نا, روزہ رکھنا بھی حرام ہے اس دوران, مگر اس کی قضا فرض ہے روزوں کی رمضان کے. اس لیے مطلب حیض جب آ گیا تو جب تک حیض رہے گا 3 دن 4 دن 5 دن اس دوران تو اس پر کوئی نماز فرض ہی نہیں ہے. یہ مسائل پڑھنے کے لیے حیض کے اور احتلام کے بہار شریعت کا دوسرا حصہ, اس میں الحمدللہ تفصیل سے یہ مسائل موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.